حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تم لوگ میراث کا علم سیکھو اور سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے اور یہ بھلوا دیا جاتا ہے، میری امت سے سب سے پہلے یہی علم اٹھایا جائے گا۔ سننے ابن ماجہ، حدیث نمبر 2719۔